بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، نزلنا تبتة جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. نعم، نزلنا سمع. السلام على خاتم الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، زوجة مقدمة امتزوج الكتاب من الفن تحقيق. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأنعم علينا النعم. نعم، وانجب. نعم، الحمد لله. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خيرا أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمة جمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خيرا عصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفوضا إليه بيان ما أنزل إلينا وأوضح لنا كل الأمور المهمة، وخصه بجوامع الكلم، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، سمع شيخ الإمام ابن حجر الأسقلاني لابن رجب الحنبلي كن يكتب شنغا ميانزا وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. Na hii tunafahamu kwamba vile watunzi wengi wa vitabu wanaanzaga na vitabu vyao wakianza na bismillah. Baadhi yao wakitegemea hadithi inayosema kullu amrin dhibal la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Kila jambo ambalo la muhimu alikuanzia na bismillah, basi hilo jambo linakuwa halina baraka ndani yake. Ni hadithi ya mdhoofisha Sheikh Al-Albani rahimahullah. Maadhalika, kuanza mambo yote na bismillah ni jambo la muhimu. Wakastadili kwamba vile Mtume sallallahu alayhi wasallama risala zake alikuwa akianza na bismillah, ikitumana barua sehemu fulani anaanza na bismillah. Kadhalika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinafunguliwa na bismillah, ndo aya nayo ndo inayoanza kabla ya kila sura isipokuwa kwenye suratu Al-Bara. Fabihi nasta'in. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. يعني تنشكر الله أن بيكت كميشة دينيته ناكت تتميزيه نعمة زيته. نهي أليف تنبيه الله عندنا القرآن، اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة. نمكو كميشيني دينيان غليو ناني يمزانغو بيا جويينو نانكا كوريذيني إسلاموه. islam unan kakurivyen islam ndo iwe dini waja'ala ummatana walillahi alhamdu khaira ummati kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bimaana nyie ummati muhammad ni umma uliokuwa bora na tunafahamu kwamba vile al umma ala qismaini ummatu da'wa ummatu al-ijaba ummatu al-ijaba ni waislam ama ummatu da'wa ni wale ambao wanastahili kulinganiwa kuja katika uislamu na hapa ni ummatul ijaba waislam ndio wanakusudiwa kama ni umma bora wabaatha fina rasulan minna kamtumana mtume kutoka kwetu sisi yatulu alaina ayati hiya kitusomea aya zake wayuzakina kitutakasa wayuallimu na alkitaba walhikma akitufundisha alkitaba ya alquran walhikma sunna zake mwenye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama jinsi ilivyokuja katika suratul baqara rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa yuzakkihim ahmaduhu ala ni'amihi aljamma ay alkathira na muhimidi Allah kwa neema zake nyingi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu na shahidilia kwamba hakuna abudi wae kwa haki isipokuwa yeye Allah peke yake la sharika lahu ambaye hana mshirika na neno la sharika lahu ni taakidi ya neno wahdahu bi maana kukazia shahadatan takunu liman i'tasama biha khaira isma shahada ambayo itakuwa ni ukingo bora kwa yule ambaye atakayejikinga kwa bi maana ukiwa muislamu ukiwa na shahada unakuwa umeshepukana na moto kama jinsi nilivyokuja katika ile hadithi man laqi Allah la yushrik bihi shay'an dakhala aljanna ambaye atakayekutana na Allah kumshirikisha kwa chochote atakwenda peponi wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu pia nashahidia kwamba muhammadi ni mja wake na ni mtume wake arsalahu lil alamin rahma Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma kwa walimwengu aliyakuwa awe ni mwenye huruma kwao. Sawa? Kama jisala alivyosema marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Hatukukutuma isipokuwa jukwa ni rehma kwa walimwengu. Wafawadha ilayhi bayana ma unzila ilaina. Wafawadha ilayhi akamwachia mamlaka akamwachia aweze ku yani kubainisha yale ambayo lituloteremshiwa. Kwa maana Qur'ani Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye anakuja kuitubainishia nayo. Sasa unasikia leo cha ajabu mtu anakuambia eti haikubali sunna, haikubali hadithi za mtume. Huyo atakuwa amepinga pia na Qur'ani. Kadhalika akasema fa awdaha lana kull al-umuri al-muhimma. Mambo yote ya muhimu katuwekea wazi. Wa khassahu bi jawami'il kalimi. Katika khususia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama amehusifa kupewa jawami wa al-kalim maneno ya mkusanyiko bima na maneno machache ila aliyokuwa na maana pana sana tunakutana kaneno kamoja tukija kukashareesha unatoa kitabu kizima farubba ma jamaa ashtata al-hikami wal-ulumi na wakati mwingine anakusanya hikma nyingi na ilmu nyingi ilmu pana fi kalima kwenye neno limoja mathalan hadithi la darara wala dirara maneno mawili tu la darara wala dirara maneno mawili ila ukija kusharehesha tu haya maneno waweza pata kitabu kizima maneno tu mawili sawa ashtat al-hikami wal-ulumi fi kalima jamaa ashta tamkusanya na ndio maana tamchetu kinaitwa jami'ul ulum wal hikam maana mkusanyiko wa elimu na hikma zilizomo ndani ya maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam au fi shatr kalima au nakutana hii maana yote pana imekuja kukusanyika tu kwenye kaneno kamoja tu sawa mathalan kama vile ukitazama ile hadithi innamal a'malu binniyat innamal likulli imrin ma nawa aka kaneno tu innamal a'malu binniyat al-hafidh ibn rajab amisharisha pepa za kutosha kakipande tu ka hadithi akasema sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi salatan takunu lana nuran min kulli dhulma sala na salam ziwe juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na watu wa nyumbani kwake sala ambayo itakayokuja kuwa nuru kwetu sisi kwenye kila jiza wa sallama tasliman kathira na hapa wanazoona wanapenda kutambua kwamba vile wakisema wa ala alihi wa ashabihi ali na kwa imechukua ali familia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama afu wa ashabi na kwa imechukua masahaba zake lakini wakisema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama hapo inakusanya na masahaba zake wote kwa ujumla bimaana akitaja tu neno ali peke yake panaingia na masahaba wakivifarikisha basi kila kimoja kinachukua na nafasi yake amma ba'd na hili neno pia ni katika sunna kulitumia Imam al-Bukhari ameleta mlango mzima tu anazungumzia amma ba'd akaleta tu dalili za neno amma ba'd kwamba ilikuwa katika ada ya mtume kumalizia neno amma ba'd na hili neno ambalo linatuonesha kwamba vile tunatoka katika uslubu fulani yani tunatoka maneno fulani tunahamia kwenye maneno mengine fa inna allaha ba'atha muhammadan bi jawami al-kalimi allah subhanahu wa ta'ala kamtuma muhammadi bi jawami al-kalimi kwa maneno ya ujumla wa khassahu bi bada'i al-hikam na akamkhusisha kwa hikma zilizokuwa nzuri sawa kama fi sahihaina na Abi Huraira kama ilivyokuja kwenye sahihi mbili Bukhari na Muslim hadithi ya Abu Huraira ani nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala bu'ithu bi jawami'il kalimi nimitumwa kwa maneno ya ujumla yani nimepewa maneno ya mkusanyiko maneno machache yenye maana pana Imam Az-Zuhri rahmatullahi alayhi ibn Shihabi almutawaffa 124 akasema jawami'ul kalimi fima balaghana kwa yale aliyotufikia sisi jawami'ul kalimi fima balaghana anasema Imam Zuhri jawami'ul kalimi neno jawami'ul kalimi fima balaghana kwa yale aliyotufikia katika mustalahul hadithi pakiwemo neno balaghana ina wanaita albalaghat yani balaghana anna fulani qala kadha wa kadha kadha wanaita albalaghat na katika kutubu ambazo ni mashuhuri katika albalaghat muwatta Imam Malik na albalaghat ni katika munqati' katika munqati' hatutoithibitisha mpaka tupate sanadi iliyopo pale katikati tujue kwamba ni sahihi ama ni dhaifu anasema anna Allah ta'ala yajma'u lahu al-umura al-kathira maana neno jawami'ul kalimi kwamba Allah anamkusanyia mambo mengi allati kanat tuktabu fil kutub qabla ambayo alikuwa anaandikwa kwenye vitabu vya kabla ya mtume fil amri al-wahid wal amrayn Allah anamkusanyia yote kwenye jambo limoja au kwenye mambo mawili yani kwenye kalima moja au kwenye kalima mbili wa nahwa dhalika na mfano wa hayo kwa Imam Zuhri alikuwa anatufasiria neno jawami'ul kalim wa kharaja al-Imam Ahmad min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As wa kharaja ay rawa au akhrajaha yani moja katika maana neno kharaja ay rawahu au akhrajahu wa kharaja al-Imam Ahmad min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع siku moja mtume katotokea kana kwamba anatuaga faqala akasema ana muhammadun annabiyul ummi mimi ni muhammad nabiyul ummi al ummi ay alladhi la yaqra wa la yaktub ambaye hakusoma wala hakuandika sawa وليس بجاهل وليس بجاهل لان ضد العلم الجهل والنبي ليس بجاهل amesoma kwa Jibril. Maksudi anakusudia hapa ni ile kuikaa shuleni aende akafundishwe kama jinsi sisi tunakwenda kusoma au kama jinsi wengine wamesoma. Ndio maksudia hapa. Kala dhalika thalatha marrat, akasema hayo maneno mara tatu. Wala nabiyya ba'di, hakuna nabii baada yangu. Utitu fawatiha alkalimi wa khawatimahu wa jawami'ahu, nimepewa fawatiha alkalimi, ufunguzi wa maneno. Bimaana maksudio yake hapa, anapotaka kuanza kuzungumza anaanza kwa maneno yaliyokuwa mazuri. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah, yani anaanza kwa maneno mazuri ya kumsifu Allah. Ndio maana amepewa ufunguzi wa maneno. Wa khawatimahu, na pia kajaliwa kuwa ni mwenye kumaliza kikao vizuri. Akimaliza anamaliza kwa uslubu uliokuwa mzuri. Mathalan anamaliza na kafaratul majlis. Na sisi tulivyoanza, ameanza kwa kumsifu Allah, kadhalika anamalizia pia kwa kumuomba Allah. Sawa? Na hii pana mmoja katika maduati wa Burundi akipanda mimbar, siku moja niko kwenye Ijumaa niko namfuata kwa na khutubu. Akahutubu. Mwisho wa khutuba unakuja kusikia tu anasema hivi, muda umeisha, kim sala tusali. Sasa unajua jamaa anamalizaje? Anamalizaje? Kwa hiyo mtume pia amepewa khawati malkalimi, kumaliza vyema katika maneno yake. Wajawami au pamoja na mkusanyiko wa maneno. Sasa ndio maana hutuba za mtume zilikuwa fupi tu, fupi kabisa. Mtume hutuba chukua madaka 5 na kama malizo zake. Kuna swala limoja la shubha, watu wenye shubha zao wazikosi. Tukisikia swala na nani ingia kwenye akili. Sawa, hutuba zote za mtume sallallahu alayhi wasallam kinyume na hutbatul wadaa, hakuna hutuba nyingine tumeshanukuliwa nayo. Shalo kuna tini hutuba ya mtume mhutubu siku ya Juma. Mtume alipanda mimbari siku ya Eid akahutubu hii hutuba akaileta. Lakini hutuba tulwada ipo kwenye vitabu. Hizi zingine ziko wapi? Kwa hiyo atakusudia hutuba za Juma, hutuba za Eid ziko wapi? Khutba tulwada ile ya kwenye hija tulwada ipo, na inaitwa hivyo khutba tulwada. Zingine khutba ziko wapi? Tunaendelea. Sawa, hizo ni katika shubu ambazo baadhi ya watu wanakuwa naingiza na wadhakara alhadith. Neno wadhakara alhadith bimana hadithi inaendelea, yani sio ndo mwisho wake, lakini ameleta mahali alipokuwa anapataka yeye. Na hii hadithi fi isnadihi pako jamu jana yitu Abdullah ibn Lahia. Wa Abdullah ibn Lahia ni dhaifu ala al-itlaq. Bali nasemekana kwamba vitabu vyake vimeunguaga, vimechomwagwa, ikawa ndo sababu ya kuwa dhaifu. Ikapelekea baadhi wanazuoni wakasema kabla vitabu vyake kuungua hadithi zake ni sahihi, baada ya vitabu vyake kuungua hadithi ni dhaifu. Wengine wanazuoni wakasema ujamaa kabla ya vitabu kuungua likuwa ni dhaifu, baada vitabu kuungua fashtadda dhaf. Hadha huwa sahihi. Ibn Lahia ni dhaifu ala al-itlaq, wallahu a'lam. Na ndama alipokea hadithi nasema ad-du'a mukhu li'ibada, rawahu Tirmidhi. Wa kharraja Abu Ya'la al-Mawsili. Al-Mawsili ni Iraqi. Min hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala inni utitu jawami' al-kalimi wa khawatimahu wa ikhtasara li al-kalami ikhtisaran, kwamba utitu jawami' al-kalimi wa khawatimahu wa ikhtasara li al-kalami wa ikhtisaran, na nikafupiziwa maneno. Tunawahi kusema kwamba vile hadithi zinajifasiri zenyewe kwa zenyewe, kama gisi Qur'ani na tafsiri yenyewe kwa yenyewe. Ndio maana katika shuruhati za hadithi bako tafsiru alhadithi bilhadithi. Na hapa neno letu la kwanza litwambia utitu fawatihal kalimi wa khawatimahu wa jawami'ahu. Kalima wa jawami'ahu linafasiriwa kwenye hadithi nyingine wa ikhtisara li alkalamu ikhtisara. Kwa maana hili neno ni tafsiri ya neno wa jawami'ahu. Sawa, tunakwenda هاي وروينا لا وخرج الدارقطني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا صح تونغاليكي كوني زيل الشرح ناني كفو بيزي ومانينو اختصار رواه إمام الدارقطني وإسناده ضعيف جدا لأن فيه زكريا بن عطية منكر الحديث وروينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه فقلنا يا رسول الله علمنا مما علمك الله أما ننتهي من كشاء هنا بمعنى تكسيم أي متمو الله تفوز يلا أبي الله كفوز قال فعلمنا التشهد أكتفنديش التشهد لا يبي سنة جاكيني ضعيف سنة جاكيني ضعيف لا بابان بسناده صحيح لا بابان بسناده صحيح خرجه ابن أبي شيبة حديث أبي موسى سعال الباني في الجمع الصحيح hiyo ni wala kusahihisha hadithi ni kingine na ku na had na sana dikwa sahihi ni kitu kingine ayo wala si wako huko kwa kwa anasema je baba dhaif matruk alhadith wa taraba fihi kama sabaka bayan qareeb sasa hapa icha pa yangu hapo kata kidogo maana hapa kitu kingine ni kuchika wa huwa kwa kusika tu vitu hapa haujui nini sasa فسا أبا سمع إسناده صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يعلى ثقة في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو الذي يروي عنه هشام لا القرشي كما قيده المصنف ورجح ذلك الهيثمي في المجمع وهو nada pata kwa nikawa huwa sahiha huwa huwa sawabu hii sanadi ni dhaifu kwangu ameandika isnaduhu dhaifu li dhafi Abdurrahman ibn Ishaqa alwasiti tizama kitabu majma zawaid na tahdhibu alkamal mujalada wa nne nadhani kwa kwa huyo jama yanapo asema hivi hata ya kabla ya juu ya sema ini utitu ile ibn Abbas ya Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab, naam tena atukuzungumzie kwa kitu naam. Wakasema? Akasema anasema akhrajahu Abu Ya'la fi al-Musnad al-Kabir kama fi al-Maqsad al-Ulya wa Musnad al-Faruq wa al-Aqili fi al-Du'afa. Al-Uqayl. Wa min tariq Abd al-Rahman ibn Ishaq an Khalifata ibn Qais an Khalid ibn Urfata an Umar. وقال البخاري في ترجمة خليفة هذا من التاريخ وقال ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه فإن عبد الرحمن بن إسحاق هذا وهو أبو شيبة الواسطي وقد ضعفه أحمد ويحيى والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو زرع وأبو حاتم وغيرهم وقد اضطرب عبد الرحمن هذا في الحديث فرواه مرة أخرى عن أبي بردة ابن أبي موسى العشاري بمعنى حديث يجوه ambayo mipokea Imam Darqutni la ile ya Abu Ya'la al-Mawsili hadithi ya Umar ibn al-Khattab na hii hadithi ambayo imepokelewa ya Abu Musa al-Ash'ari zote zinatoka kwenye tariki ya Abdurrahman ibn Ishaq al-Wasiti wa huwa dha'if wa fi sahih Muslim na kwenye sahih Muslim an Sa'id ibn Abi Burda ibn Abi Musa an abihi an jaddihi anna nabiy sallallahu alayhi wa sallama su'ila 'anil bit'i wal mizri قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه كما تمموليزا متومي صلى الله عليه وسلم كوسكاننا البتع والمزر البتع ني نبيذي أمبو ينتنجنزو كوني أسالي كينيواجي أمبو تشكيكوك ينتنجنزو كوني أسالي يسونا وطانا كناويكو كوا مدى كذا عادي وكاتي فلاني كناكوجي كوكيوكيا كوا بومبي na watu wa Yamani pombe wanaitaga albito. Ama almizru na yeye pia ni kinywaji lakini kinatengenezwa kwenye mbegu za mihindi. Chukua zile mbegu za mihindi zinarowekwa afu pako visiwa naziweka ndani ya maji halo majaru. Bimaana albitru nabidhun yutakhadhu min asalin walmizru nabidhu dhurra. Machanganyikano mihindi ya mtama. Mtume alipoulizwa hivyo yule sahaba akasema wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad u'tiya jawami'u al-kalimi, amepewa jawami'u al-kalimi bi khawatimihi. Faqala, akasema anha, ay nabi sallallahu alayhi wasallam, anha an kulli muskirin askara an as-salah. Mtume kakataza kila chenye kulevi ambacho kinamlewesha mtu kunako sala. Bi maana ukitazama maneno ni maneno mafupi, kullu muskirin haram, kila chenye kulewesha ni haramu. Bimaana hapa ni maneno ambayo ni kanuni kubwa sana. Hakuna haja ya kusema eti mtume aende na kwambia pombe haramu, bangi haramu. Anakukusanyia tu vyote, kila chenye kulewesha ni haramu. Wewe ka sasa tembelea hiyo kanuni sasa mwenyewe. Sawa? Hadithi ya Muslim. Warawa Hisham ibn Ammarin, kwenye baadhi ya chapa Amara. Warawa Hisham ibn Ammar fi kitab al-Mab'ath bi isnadihi an Abi Sallam al-Habashi qala hudithtu, nimehadithiwa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuwa akisema. Kalima tu hudithtu ana, nimehadithiwa kwamba, ni dalili tosha kwamba vile hatumjui aliyemhadithia ni nani. Hii ni alama tosha kutosha kwamba hadithi ni dhaifu kabla hata tujafika mwisho wa hadithi. Kwa sababu gani? Jahalatu man hadathuhu, wale waliomhadithia. Hudithu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yakulu, mtume amekuwa akisema fudiltu ala man kana qabli bisitin wala fakhr, nimefadhilishwa kwa walionitangulia kwa mambo masita, wala sio kwamba najifakharisha. Ndio hakika ambao nauzungumzia. Miongoni mambo masita kazungumza, wa uutitu jawami'a al-kalimi, nimepewa mkusanyiko wa maneno. Wa kana ahli al-kitabi yaj'alunaha juz'an bil-layli ila as-sabahi, kama ahli al-kitabi wao walikuwa mambo yao au maneno yao kazungumza kuanzia nusu ya usiku na kutana wanachukua hadi kufikia muda wa asubuhi. Lakini yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kakusanyiwa tu kwa muda mchache sana. Fajama'aha Allahu li fi aya wahida, Allah kanikusanyia tu kwenye aya moja. Subbaha lillahi ma fi samawati wal ardhi wa huwa al azizul hakim. Sawa. Kwa hiyo hapa ni kuonyesha kwamba vile waliomtangulia wao hawakuwa na hii takhsisi ya jawami'ul kalimi, wenyewe haikuwepo hivyo. Hii ni katika khususia za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Fajawami'u al-kalim allati khussa biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallama naw'an, ziko aina mbili. Ya kwanza ma huwa fi al-Qur'an, yale yaliyomo ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan, Allah anaamrisha watu kufanya uadilifu na wema. Wa ita'i dhil-qurba وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, pamoja na kuwasaidiza watu wa karibu na kukataza machafu na mabaya na maovu yote. قال الحسن لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به, هي آية kuacha khair hata moja isipokuwa imeamrisha vyote. ولا شرا إلا نهت عنه, ولا شر isipokuwa imeikataza. Ndio hivyo, pamo uadilifu, pamo ihsani, pamo itaidhi al-qurba, pamo anahyu anil fahshai, anahyu anil munkar, anahyu anil baghi, vyote vimuhimu. Wathani, na jambo la pili katika jawami al-kalim, ma huwa fi kalamihi sallallahu alayhi wa sallam. Bimana ukitizama Qur'ani, aya moja unaweza ukatoa hemu hata kitabu kizima cha tafsiri. Na hao ukitizama kitabu ya tafsiri anashuhudiwa. Kwa hiyo ni jawami al-kalim. ukija ndani ya hadithi kadhalika, ndio maana wengine wanazoona akasema jawami'ul kalimi almuradu bihi alkitabu wa sunna. Alkitabu wa sunna utitu alquran wa mithlu, ilikuwa alquran na mfano wake. Maana alquran ni maneno machache ila yenye maana iliyokuwa pana sana. Hadithi kadhalika maneno machache yenye maana iliyokuwa pana. Kwa hiyo aina ya pili ma huwa fi kalami rasulillah, yale yaliyomo ndani ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mawjudun muntashir, yapo yenye kuzagaa, fi sunanil ma'thurati anhu sallallahu alaihi wasallam, katika sunna ambazo zimepokelewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jamaa al ulama jumu'an min kalimatihi sallallahu alaihi wasallam al jami'a, wanazulu wakatukusanya yale maneno ambayo ni jawami al kalima, wakatuachana ndani ya vitabu. Fasanna fal hafidhu Abi Bakr ibn Sunni, akatuandikia al hafidhu Abu Bakr ibn Sunni kitaban samahu al ijaz wa al ijaz wa jawami'ul kalimi min as-sunan al ma'thur, ndio jina la kitabu cha imamu Ibn Sunni. Ibn Sunni inafahamika kwamba ni mwanafunzi wa imamu Nasa'i rahmatullahi alayhima, na ndio maana wanazoona kaختilafiana kuhusiana na hicho kitabu Al-Mujtaba, au kwenye jina lingine Al-Mujtana, ambayo ni Sunanun Nasa'i, Sunanus Sughra, hii yenye tunatumia leo tuko nayo mavitabu kisia Sunanun Nasa'i ndio wanakusudia. Hapa pana kauli mbili kati ya wanazoona. Mmoja anasema kwamba vile hii Sunan ni kitabu cha Imamu Nasa'i, wengine wakasema hapana, ni kitabu cha Imamu Ibn Sunni, wa khilafu al-qawi, na kila mmoja anarajihisha kinyanana vinamuendea sawa na bahi. Kila mwanachuoni anarajihisha kinyanana vinamuendea, kila mwanachuoni sawa. Kwa hiyo kuna wengine wanasema kwamba hii as-sunan yenye kuko kwenye mikono yetu ni cha Imamu Ibn Sunni, wengine wanasema hapana, ni cha Imamu Nasa'i. Kitabu chake kakiita al-ijazu wa jawami'ul kalimi min as-sunanil ma'thura wa jama'a al-qadi Abu Abdullah al-Qudai, na hapa pia akakusanya kitabu cha Jawami'ul Kalim al-Wajiza, yani al-Mukhtasar, kitabu akakiita Ash-Shihabu fil Hikami wal Adabi. Ash-Shihabi fil Hikami wal Adabi wa sannafa ala min walihi qaumun akharuna, na wengine katika njia yao hiyo wakatunga vitabu. Fazadu ala ma dhakarahu ziyadatan kathira, wakazidisha kwa hala liotaja. Wa ashara al-Khattabiyu fi awal kitabihi, na Imamu al-Khattabi akaashiria mwanzo wa kitabu chake Gharibu al-Hadithi. Kitabu kinaitwa Gharibu al-Hadithi, na kitabu cha Gharibu al-Hadithi amileta maneno magumu magumu anakuja kuyafasiri, lakini kitabu chake kiko na sanad. Ndio maana anachopea kitabu tegemeo. Ila yasirin min al-ahadith al-jami'a, akaleta mambo madogo katika hadithi zilizokuwa za jamia. Wa amla al-imamu al-hafiz Abu Amr ibn Sallah. Amla ايش معناه صالح؟ صالح املا الاجازه بارك الله فيك امين شي معناك سجوبه كلامي يكون افيك نعم نعم املا انت تلميذ مدرسه مثلا كان سينا انا كنت طبعا هذا هو املا وجهه هو تشفي سواء انا مره انا لازم تنادي ليه شي يقولوا. Yaani shaykh anaikaa kwa anazungumza, labda anasoma hadithi, kisha matulabu ya elimu anaikaa kwa anaziandika bila kitabu wala ni labda mkichwa tu shaykh anasema hadatha na fulani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha wa kadha wa kadha, wanafunza kwa ndio anaandika. Hiki kitendo chenye shaykh alikuwa anafanya ndio kinaitwa imla, bi maana amla ash-shaykh. Sawa shaykh. Wa amla al-imam al-hafidh Abu Amr ibn Salah rahimahullah majlisan, Imam ibn Salah akaweka kikao ambacho alikuwa akifanya imla, majlis al-imla, akiwasomea wanafunzi zake al-hadith al-kulliya, yani zile hadithi za ujumla zile ambazo zinatumika kwenye kila kitu. Jamaa fihi al-ahadith al-jawami'a allati yuqal akakusanya yako hadithi za al-Jawami ambazo zinaitwa au zinasemwa kwamba ndio madara dini alaiha, kwamba dini yote inazungukia kwenye hiyo, kwenye hizo hadithi. Wa ma kana fi maanaha, na zile ambazo zipo kwenye maana yake, minal kalimati al-jami'ati al-wajiza, katika maneno ya mkusanyiko ya ufupi. Fashtama la majlisuhu hadha ala 26 hadithi, kwenye chiki kawa kakusanya kwa hadithi 26, maana alifundisha watu hadithi 26. Sawa. Kisha thumma inna al-faqih al-imam zahid al-qudwa, kisha al-faqih al-imam zahid al-qudwa Abu Zakaria Sharafuddin Yahya an-Nawawi Allah mrehem rahmatullahi alayhi, akhadha hadhihi al-ahadith allati amlaha ibn Salah, alistukwa hizi hadithi za ibn Salah, wazada alayha tamama 42, ya kaja kaongeza zingine zikafika zina kwa 42. Kwa hiyo Imam Nawawi ameongeza ngapi? 22. Kwa hiyo amechukua zile hadithi 16 za Imam Ibn Salah, akaongeza iko 22. 26 hapo zina Imam Ibn Salah. 6 wa 20. Inafaa kuongeza 10 na ngapi? 14. Wazada alayha tamama fauka 14, 7, 6 wa 20. Kusama 42. Nakotia 16. Ili 42. 14, 14. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Kwa hiyo Imam Ibn Salah yale andika hadithi 26. Ndio sasa ameandika. Kisha Imam Nawawi akaja kaongeza 16 zikafuza kwa 42. Kwa hiyo ile tunasemaga 40 Nawawi pamoja 26 za Ibn Salah na pamoja 16 za Imam Nawawi. Kama na yale alirajihisha. Mwan? Advaj. Kwamba? Tunaenda, tunaenda. Bado tunakwenda, tujafika mwisho. Akasema hivi, wazada alaiha tamama 42 haditha, akazidisha eko zikawa hadithi 42, wasama kitabahu bi al-40, kitabu chake akakiita al-40. Sawa? Lakini walisia mambo, kitabu cha Imam Nawawi kiko na jina lake. Kinaitwa? Sorry. الأربعون من بني الإسلام قواعد الأحكام دجل الكتاب الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام لكن كمزولك قجنا للأربعون النووية واشتغرت هذه الأربعون التي جمعها كمزولك سنة كتاب نأربعين أمبيلة لكن ترزيوك سمع الأربعون وسبب إلي أمبيلة نندوغو نفكي نفونجو وكثر حفظها watu wengi wameshakihifadhi hicho kitabu ambaye akihifadhi jitahidi kukihifadhi inshallah na kitaufika wanafa Allah biha bibarakati niyyati jami'iha Allah akaweka manufaa kwa baraka ya nia ya yule ambaye alikusanya hizi hadithi kikawa kimepata kabuli wa husni qasdihi rahimahullah na malengo yake yalivyokuwa ni mazuri. وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها مسألة يمكرر سانا كونا فنزي وينجي وكيوم بتفاني تعليق يا إيتي كتاب وإيتي كتاب ومباشرة من كتاب جابو مانزو بمانا الأربعون النووي سكيزة تبيازة يوم اليو تنغولية بعد ما هم بماذا فعل فاستخرت الله nikaenda kufanya istikhara kwa Allah, nikaenda kumomba Allah ushauri kuweka tu sharhi ya kitabu alingoja kufanya istikhara. Kama kisema Imam Bukhari anakuambia hakuna hadithi ameweka ndani ya kitabu chake wa ila misali raka mbili za istikhara. Ndio maana kuna wanazuoni na katagona anakuambia ndani ya Bukhari amna hadithi dhaifu, kwa sababu kabla ya kuiweka misali istikhara alafu aiweke mbele ya dhaifu, bwana alimshaurisha kuweka hadithi ya uongo ndani ya kitabu. فاستخرت الله في جمع كتاب نكفصل استخارة وكوكسانيا كتابو يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها ambacho kinakusanya sharhu ya yale ambayo Allah kaweka urahisi kunako maana ya hizo hadithi. Wataqyidu ma yaftahu Allahu bihi subhanahu min tabiyini qawaidiha wa mabaniha, pamoja na kuweka kuyudi vigezo fulani kwa vile ambavyo Allah atakuwa ametufungulia kunako kubainisha qawaid, misingi ya hizi kanuni au ya hizi hadithi na majengo yake. Ndomo tukasema kitabu kinaitwa Al-Arbauna fi Mabani al-Islam. Ai mabaniha, mabani hadi al-qawaid wa qawaid al-ahkam. Wa iyyahu as'alu la'auna ala ma qasadtu. Namuomba Allah msaada kwa ile kwa yale niliyokusudia. Wa tawfiqa fi salahi niyyati. Na aniwafikishe kwenye nia iliyokuwa nzuri. والقصد فيما اردت نبيا ان يوفقش كل ما بني كمقصدي مزوري كل ما يتاك واعول في امر كله عليه نمامبو yangu yote na rejesha kwake yeye واعول na rejesha وابرئ من الحول والقوه الا اليه na kubadilika kwa hali na nguvu hivi vitu vyote niko navyo mbali au vyote na vitakasa isipokuwa vinarudi ni kwake Allah. Allah ndiye mwenye kubadilisha hali za watu, nguvu za watu. Allah ndiye anazibadilisha, leo utakuwa na nguvu, kesho utakuwa na nguvu. Haya yote yanakwenda kwa utashi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana ba'd man sharaha hadhihi al-40 qad ta'aqqaba 'ala jami'iha rahimahullah, kwamba ambao yosharehesha hii 40 an-Nawawi taakaba yani kana kwamba vile alimkosoa jamiiha ay imam Nawawi alamrehim, wamemkosoa kitu gani au alimwekea kasoro kitu gani? Tarkahu li hadithi, kwamba ameacha hadithi ya muhimu sana ambayo ni alhiqul faraidha bi ahliha, gaweni mirathi kwa watu ambao walipewa mafungo yao na Allah. Fama abqatil faraid, yale mafungo atakayobakia baada ya kugawa mirathi. Fali aula rajulin dhakar, basi hayo mafunga aliyobakia apewe mwanamume wa karibu ya mwenye kufiwa taasiban. Wajama na taasib, taasib ni mwenye anarithi bila kiwango. Come on. Mwenye anarithi bila kiwango. Ala asaba, ala asaba ma al-nafsi, ala asaba ma al-ghairi. Sawa. Na hii hadithi ipo katika hichi kitabu chetu kama tutakavyokuja kuona huko mbele kwenye hadithi ya 43. Qala, akasema li'annahu jami'u liqawa'id al-fara'id allati hiya nisfu al-'ilm, kwa sababu hii hadithi imekusanya misingi ya fara'id na fara'id ni nusu ya ilmu. Ta'allamu al-fara'id wa 'allimuha an-nasa fa innahu awwalu al-'ilm yunsa. Hadith dai. فكان ينبغي ذكره في هذه الاحاديث الجامعه, ilikuwa inafaa itajwe kwenye hizi hadithi za mkusanyiko. Kama dhakara haditha, kama alivyotaja hadith albayyinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankara, tutaiona kwenye kitabu chetu ni jami'i li ahkam alqada. Hii hadithi mkusanya hukumu za maahkam, makesi, makesi yani kesi. Imamu anasema fara'aitu ana, nikaona an adumma hadha alhaditha ila ahadith al-40 allati jama'aha shaykh rahimahullah, nikaona niongeze hii hadithi katika hadithi ambazo amezikusanya shaykh anamrehemu. Wa an adumma ila thalika kullihi ahaditha ukhara min jawami'i al-kalimi al-jami'ati li anwa'i al-ulumi wal-hikami, na nikaona pia niongeze hadithi zingine ambazo zimekusanya kwa ujumla aina za ilmu na hikma. Hatta takmula iddatu al-ahadithi kullaha 50 hadith, mpaka hadithi zote zikafika zinakuwa hadithi 50. Kwa hiyo jami al-40 Nawawi imekusanya mara ngapi? Mara tatu. Turi ya kwanza hadithi 26 za Imam Ibn Salah, turi ya pili hadithi 16 za Imam An-Nawawi, turi ya tatu hadithi 8 za Imam Ibn Rajab al-Hanbali, zinakuwa 50. Sawa. وهذه تسمية الأحاديث المزيدة na hizi hadithi zilizozidi ndio hizi hapa nakuja kuzikutajia ala madhakara hu sheikhu fi kitabihi, sawa na gisi sheikh alivyotaja kwenye kitabu chake, yani Allah mrehemu. Wa hadhihi tasmiyatu al-ahadith al-mazida, na hii na hapa ndipo kutaja hadithi zilizozidi ala madhakarahu sheikhu, zimezidi kwa zile hadithi alizozitaja Imam Nawawi Allah mrehemu kwenye kitabu chake. Hadithi ya kwanza, alhiqul fara'id bi ahliha fama abqat al-fara'id fali aula rajulin dhakar. Hadithi ya pili, yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasabi. Hadithi ya tatu, inna Allaha idha harrama shay'an harrama thamanuhu harrama thamanahu. Na hadithi ya nne, kullu muskirin haramun. Hadithi ya tano, ma mala'a adamiyu wi'aan sharran min batni. Hadithi ya sita, arba man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Hadithi ya saba, law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakulihi la razakakum kama yarzuku taira. Hadithi ya nane, la yazalu lisanu karatuban min dhikri Allahi aza wa jalla. Afkaz nainia 50. Wasamaituhu, na ichi kitabu changu kakiita Jami'a al-ulumi wal-hikam fi sharhi 50 haditha min jawami'i al-kalim. Wa'alam annahu laysa gharadhi, malengo yangu mimi siyo nini, laysa gharadhi illa sharhu alfadhi nabawiya. Mimi malengo yangu ni kusharehesha tu maneno ya mtume. Allati tadammanatha hadhihi al-ahadith al-kulliya, maneno ambayo yamekusanywa ndani ya hizi hadithi za ujumla. Falidhalika la ataqayyad bi alfadhi shaykhi fi tarajim ruwati hadhihi al-ahadith min as-sahaba. Ndio maana sitoingia katika maneno ya shekhe eti kuja kufanya tarjama ya hao wapokezi wa hizi hadithi wala masahaba, eti sijui sahaba fulani anaitwa hivi, sahaba a alikufa mwaka fulani, alislimu mwaka fulani, a hiyo vitu shekhe hakuviingia yemo. Wala bi alfadhihi fi al-azwi ila al-kutub allati ya'zu ilayha, wala sintoingia katika matamshi ya hadithi kwa kupitia vitabu alivyovileta. Naam, matamshi ya Sheikh, matamshi ya Imam Nawawi. Labda Imam Nawawi amesema hii hadithi amepokea fulani kwenye kitabu fulani. Yeye mama hataingia kusema eti haya matamshi yako hivi ndani ya kitabu haya yenye Sheikh amileta, sio ndogi si alivyo hiyo uko ingii. Sawa? Wa inna ma ati bil maana alladhi yadullu ala dhalika. Mimi nitakuletea tu maana chenye hiyo hadithi inaonesha. Kwa nini? Lianni qad a'lamtuka annahu laysa li gharad, kwa sababu yani alijua kwamba vile unaweza kumuuliza kwa nini ulete maana tu. Lianni qad a'lamtuka, kwa sababu nimekusha kwambia annahu laysa li gharad illa fi sharh, kwamba malengo yangu mimi ni sharh tu. Kumbe utakaposoma ndani ya kitabu ukiona hadithi labda mathalan tukasema hii hadithi kwa Bukhari haiko hivi, usije ukasema kwa nini Ibn Rajab hakuizungumzia. Aisha kwambia li anni kad a'lamtuka annahu laysa li gharad illa fi sharhi maani kalimati nabi sallallahu alayhi wasallam aljawami'. Kusharehesha tu maana ya maneno ya mtume ya mkusanyiko, wama tadammanatuhu min al-adab wal-hikam wal-ma'arif wal-ahkam wash-shara'i, na vyote ambavyo vimo ndani adabu wa hikma wa halu majarra. Wa ushiru isharatan latifa, na nashiria ishara muhimu kabla al-kalam fi sharh al-hadith ila isnadihi, kabla ya kuanza sharhi ya hadith na kuletea masala ya isnad. Masala ya isnad sio kwamba itaanza kuletea tarjama, bi maana kuja kuonyesha hii hadith ni sahihi au ni dhaif au pakunya midhoofisha na wanajibiwa hivi, ndio maana yake. Liyu'lama bidhalika sihatuhu wa quwwatuhu wa dha'fuhu, ili ujue kwamba hadithi au sanad ni sahihi au ni dhaif. Halo hakada. واذكر بعض ما روي في معناه من الاحاديث ان كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ. ننakuletea hadithi ambayo ina maana pamoja na hiyo yenye iliyotajwa ikiwa kwamba shekhi hakuitaja, bi maana ash-shawahid. Wa in lam yakun fi al-bab ghayruhu, na kwenye masala hayo pakiwa hakuna hadithi nyingine isipokuwa hiyo yenye shekhi amileta, au lam yakun yasihu fihi ghayruhu, au hakuna hadithi sahihi misihi kwenye huyo mlango, la bahtu ala thalika kullihi, na kunabihi na kujulisha kwamba hakuna hadithi iliyopokelewa humo. Wallahu almusta'an wa alayhi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah tuwafikishe, atupatie ikhlas kwa wale ambao tumo ndanimo. tutaendelea kwa siku ya kesho inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.